qarg'azorlar qor qo'ynida tosh otur bahor ustida boy chechakni boylashganmi sog'inch qulzor ustida ko'klam kelib kurtak kulsa dil yopib chinor ustida bahor bahor bahorim bahor bahor bahorim bahorim bahor mening kutgan bahorim bahor bahor Çeviri ve Altyazı M.K.